эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Европейский парламент отклал принятие резолюции по Беларуси. У проекте резолюции осуджается погоршение ситуации в галине правов человека, гучать потребования вызволить политичных вязнев, пропонова скасовать решение о проведении в 2014 году чемпионату света по хоккею в Беларуси, а так само есть заклик до радиоразвязу ухвалить новые обмежевальные меры в дочинении до официального Минску, у тым лику метовые экономичные санкции. Вось як тлумачыць цяперашняе рашэнне Еўрапарламенту дэпутат ад Балгарыі Крыстіян Вігенін, які выступіў ініцыятарам гэтага кроку адкласці прыняцце рэзалюцыі. Мы падумалі, што будзе добра, калі мы пачакаем некалькі дзён і паглядзім, ці беларускі бок зробіць нейкія крокі ў адказ на апублікаваны праект рэзалюцыі. Калі так, дык мы ўнясем папраўкі ў рэзалюцыю і прагаласуем яе на наступным пленарным пасяджэнні. А з другога боку, мы ўсё яшчэ маем надзею, што беларускія ўлады задумаюцца над сваёй сітуацыяй самаізаляцыі і зробяць нейкія крокі дзеля нармалізацыі адносін з еўразвязам. Так што адклад галасавання па рэзалюцыі гэта не знак нашага хістання адносна ацэнкі сітуацыі ў Беларусі, а спроба даць шанец беларускаму боку адрэагаваць на тое, што мы ўклалі ў праект рэзалюцыі. Мы спыталіся ў балгарскага дэпутата, якія крокі з боку афіцыйнага Мінску маглі б схіліць еўрадэпутатаў да паправак у тэкст рэзалюцыі. Я веру, што ў бліжэйшыя дні могуць быць вызваленыя палітычныя вязні. Вызваленне палітвязняў – гэта непарушная ўмова Еўрапарламенту і Еўразвязу. Я думаю, што гэткі крок беларускіх уладаў быў бы станоўчым пасылам у бок Еўразвязу. Я не думаю, што ён быў бы дастатковым, але ён безумоўна неабходны для нармалізацыі адносін з Еўразвязам. І, магчыма, абодва бакі маглі б паразумецца адносна ўзнаўлення нармальных дыпламатычных зносінаў. Калі так адбудзецца, дык гэтыя крокі знойдуць адлюстраванне ў нашай рэзалюцыі. Наш корэспандэнт у Брусэлі, спасылаючыся на ананімныя крыніцы ў структурах Еўразвязу, паведаміў, што беларускі бок зрабіў пэўныя намёкі адносна таго, што ў найбліжэйшыя дні могуць вызваліць некаторых палітвязняў. Мы папрасілі спадара Вігеніна пракаментаваць гэтую інфармацыю. Я магу толькі пацвердзіць, што існуе прынамсі спадзяванне, што гэта можа адбыцца. Я не магу пацвердзіць, ці сапраўды такая інфармацыя паступіла. Але мы атрымалі інфармацыю аб станоўчых зрухах. Гаварыў балгарскі дэпутат, старшыня гэтак званай арганізацыі «Еўранэст» Крыстіян Вігенін. Менскі палітолаг Алесь Лагвінец скептычна ставіцца да чарговай балгарскай ініцыятывы, бо раней пазітыўныя змены ў Менску абяцаў міністр замежных спраў Балгарыі Мікалай Младэнаў. Пытанне, наколькі можна даваць веру такой інфармацыі і што варта чакаць? Но мне падаецца, што ідзе гульня, улады усведамляюць складанай сваёй сітуацыі і тое, што еўрапейскі звяз настроены на рэагаванне на сітуацыю ў Беларусі, і таму яны пачынаюць падаваць сігналы. Відавочна, што канфлікт нікому не патрэбны. У праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту, я яшчэ раз нагадаю, асуджаецца пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, гучыць патрабаванне вызваліць палітвязняў, прапануецца скасаваць рашэнне аб правядзенні ў 2014 годзе чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі, а таксама ёсць заклік да радыёразвязу ўхваліць новыя абмежаванні ў дачыненні да афіцыйнага Мінску, у тым ліку і мэтавыя эканамічныя санкцыі. Больш падрабязна пра беларуска-еўрапейскія дачыненні на нашым сайце ў інтэрнэце Свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Корэспандэнты Радыё Свабода і інфармацыйныя агенцтвы свету працуюць 24 гадзіны ў суткі. Штодня ў эфіры рэпартажы корэспандэнтаў і аналіз экспертаў, навіны і меркаванні лідараў, свежая інфармацыя пра развіццё падзеяў. Усебакова, дакладна, па-беларуску. Настройцеся на свабоду. У турме на вуліцы Валадарскага ў Менску Лідія Каваленка сустрэлася са сваім сынам, палітвязням Сергеем Каваленкам, які ад 8 лютага трымае галадоўку пратэсту. Яна кажа, што Сергей Каваленка ў вельмі цяжкім стане, ўжо траціць прытомнасць, але па-ранейшаму патрабуе вызвалення і просіць грамадства падтрымаць яго. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Спаткання доўжылася 1,5 гадзіны, падчас якіх Лідія Каваленко даведалася, што ў сына на целе практычна не засталося мускулатуры. Каб Сергей не падаў на шпацыры, яго падтрымліваюць іншыя вязні, кажа Лідія Каваленко. Я с ним разговаривала, он уже теряет сознание, он уже утром лежал, не мог подняться, падал в обморок перед моим лицом, голову ложил на руки, ему плохо, плохо видит, живот болит, почка опущенная, лицо покрыто только шкуркой. Убивают его в тюрьме и ждут его смерть. Уже остаются не дни, а просто считанные минуты. Не знаю, кто сделал преступление над моим сыном и кто за этим стоит. Буду объявлять голодовку и стоять возле тюрьмы день и ночь. Сыночка. Паводле Лідзі Каваленкі, Сергей па-ранейшаму не мае намеру адмаўляцца ад галадоўкі, не лічыць сябе ні ў чым вінаватым, не давярае турэмным лекарам і перакананы, што яго хочуць забіць. Праз маці ён таксама паведаміў, што хоча пабачыцца са сваімі дзецьмі, якіх вельмі любіць, і заклікае грамадскіх актывістаў падтрымаць яго. Прыходзіць да сценаў турмы з бел-чырвона-белымі сцягамі. Жонка Сергея Алена Каваленка кажа, што толькі агульнымі намаганнямі ёсць шанец выратаваць Сергею жыццё. Чакаю, што хтось дапаможа, можа той папа Рымскі, калі да яго дойдзе звароты вонкі Сурвіла, выратаваць Сергея, таму што ён не скончыць галадоўку. Яго несправядліва асудзілі, яго несправядліва трымаюць, яго не шпіталізуюць, таму ён сам ужо не здольны проста спыніць яе. Юры Беленькі, намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, партыі, актывістам якой з'яўляецца Сергей Каваленка, гэтак каментуе сітуацыю. Сітуацыя, калі абсалютна не вінаваты чалавек і асуджаны, і зараз на парозе смерці, гэта начальнік рэжыма чалавека, якога такая субстанцыя, як сумленне, і адсутнічае. Таму трэба знайсці механізмы, каб проста прымусіць яго зрабіць крокі, каб выратаваць Сергея. Лідзія Каваленка таксама паведаміла, што праз адваката будзе звяртацца да ўладаў, каб Сергея тэрмінова шпіталізавалі ў цывільны шпіталь. Нагадаю, што віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка першыню абвясціў галадоўку 19 снежня, потым ён рабіў перапынак, а бесперапынна трымае галадоўку ад 8 лютага. Сергей Каваленку асадзілі на 2 гады і месяц калоніі агульнага рэжыму за парушэнне ўмоваў гэтак званай хатняй хіміі, якую ён атрымаў за вывешванне ў цэнтры Віцебску на навагодняй ёлцы бел-чырвона-белага сцяга. Такім чынам Каваленка пратэстуе супраць прысуду і патрабуе свайго вызвалення. Паводле стану на 12 сакавіка Сергей Каваленка важыў 51 кілаграм пры росце 182 сантиметры. Температура цела ў яго была 35,2 градуса. Я нагадаю яшчэ, што это не самыя апошнія дадзеныя, і магчыма, цяпер ён яшчэ ў больш кепскім стане. Пра сітуацыю з Сергеем Каваленкам можна больш даведацца на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы ўвесь час сочым за гэтай сітуацыяй, і абнаўленні з'яўляюцца рэгулярна. А таксама наконт падзея ў Беларусі і свеце можаце выказацца і вы. Тэлефануйце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі. Алену, жену Сергея Каваленко, вместе с семимесячной дочкой арестовали в Витебске за пикет. Власть борзеет, а мы все подбираем слова, как бы мягче сказать в эфире. Крикнули бы в эфире, срочно домой, все, наши дети гибнут. Ужасно, что у нас это происходит, безнаказанно для тех, кто на это толкнул. Суд за национальный флаг – это, конечно, акт мести, ненависти и подлости. Но вот так живем. Многие раец звертаются до судьи, до прокуроров по справе Сергея Коваленки. Я лечу, что треба напрямую звернуться до президента Лукашенко. На жаль, я не ведаю ягоного телефона, по телебаченню не могу звернуться. Я сказал бы так, Александр Егорович, президент, як керівник держави, повинен бути мудрим. А я ще Вавінарх сказав, не тот мудр, хто много розуміє, а тот мудр, хто много добра творить. Конец цитати. От я і закликаю вас творить добро, і це буде мудрим учинком. А катування Сергія Коваленки понижає ваш статус. І ми ще должны Сергея вызволить из этой ситуации. И мы еще отпразднуем с Сергеем возвращение национального стяга, потому что привычный как солнце, как ветер, как в небе вечерним звезда, будет он стоять над городом этим, как будто стоял так всегда. Дякуй, живи Беларусь! 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзею ў Беларусі і свеце і пакідайце каментары пад артыкуламі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Зняволены старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч змешчаны на месяц у карцер. Пра гэта стала вядома Насці Палажанцы, нявесці актывіста. 30 суток такого терміну ще ніколи не було. Як правило, більше за 10 суток ніколи не дають. Чому це зв'язано конкретно, ми не ведемо. Ми впевнені і бачимо по тенденціям вокруг Дашкевича, що гайки закручуються болі, що тісно його зміцняється. Чи є мета примусити його до підписання паперів, чи є мета просто яким чином щось продемонструвати, на їм невідомо. І для кого це робиться? Дмитро тримається мостно, бадьоро. У розмові з адвокатом був спокійний, певний, що свідчить про то, что Дашкевич про гэта выпрабыванне выйдзе. Гаварыла Наста Палажанка, нявеста зняволенага старшыні маладога фронту Дмітра Дашкевіча. І больш інфармацыі пра беларускіх палітвязняў на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўрапарламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі. У Брусэлі нібыта атрымалі сігналы афіцыйнага Менску аб гатоўнасці вызваліць шэраг палітвязняў і запрасіць паслоў Еўразвязу вярнуцца ў Беларусь. Старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц звярнуўся з заклікам да Аляксандра Лукашэнкі пакінуць у жывых асуджаных за выбух у менскім метро Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Лідзія Каваленка сустрэлася са сваім сынам, палітвязнем Сергеем Каваленкам, які ад 8 лютага трымае ў турме галадоўку пратэсту. Сергей Каваленка ў цяжкім стане і ўжо траціць прытомнасць, але па-ранейшаму патрабуе вызвалення і просіць грамадства падтрымаць яго. Зняволены старшыня маладога фронту Дмітр Дашкевіч на месяц змешчаны ў штрафны ізалятар. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Старшыня Еўрапейскага парламенту Марцін Шульц звярнуўся з заклікам да Аляксандра Лукашэнкі пакінуць у жывых Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава, асуджаных паводле абвінавачвання ў выбуху ў менскім метро. Як гаворыцца ў заяве Шульца, іх засудзілі, нягледзячы на сур'ёзныя сумневы што да іх ролі ў гэтай трагічнай падзеі. На думку арганізацыі па правах чалавека, суд над імі не адпавядаў міжнародным стандартам. Тым часам адвакат і маці асуджанага на смерць Уладзіслава Кавалёва, якому адмоўлена ў памілаванні, не ведаюць, дзе ён цяпер знаходзіцца. Праваабаронца Владзімір Лапковіч кажа, што ў практыцы ўжо былі прэцэдэнты, калі ўлады выконвалі смяротныя прысуды вельмі хутка, адразу ж пасля адхілення памілавання. Я не хотел бы ничего нагнетать и выказывать некие меркования. Скажу одно, что я вельми сподеюсь, что улады не будут спешаться с выполнением, что улады скористаются максимально идти переглядеть испытания помилования и увести терминовый мораторий на осуществление смертного покарания. Гаварыў праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Пасля паведамлення, што Канавалаву і Кавалёву адмовілі ў памілаванні, ў некаторых электронных медыях з'явіліся меркаванні, што вінаватыя нібыта праваабаронцы, маўляў, уцягнулі маці Кавалёва ў палітычныя гульні, накіроўвалі яе выступаць з трыбунаў уплывовых еўрапейскіх структураў, і гэта раздражняла ўладу. Маці Уладзіслава Кавалёва не лічыць, што яе актыўная пазіцыя і дзеянні праваабаронцаў паўплывалі на рашэнне Аляксандра Лукашэнкі адмовіць у памілаванні. Во-первых, меня пригласил Совет Европы. Я думаю, молчи, не молчи, исход дела был все равно одинаков. Единственной разницей, что то, что преподнесли следственные органы, да, они виноваты. Но когда вышла правда из зала суда, и уже люди стали в этом сомневаться, то есть у следствия пошло не по плану. Я думаю, что это просто мщение. Меркаванне маці асуджанага на смерць Уладзіслава Кавалёва. Наш корреспондент Олег Груздзіловіч патэлефанаваў у дэпартамент выканання пакаранняў, каб высветліць, калі маюць выканаць прысуд Канавалаву і Кавалёву. Прычём здесь мы, Канавалаву і Канавалёву? Мы што, камісія па памілаванню, што ли? Вы же департамент выполнения покарания. Есть же комиссия по помилованию при президенте. Причем здесь департамент? Так, да комиссия свое слово сказала и не подписали. А зараз выполнение присуда за вами, так я разумею? И логически да, но я не в курсе ничего. Просто это означает это, что уже выполнен присуд, альбо это не праздники час отбывается? Там есть сроки, не знаю точно. Я информацией не владею. Поэтому в наших учреждениях они не содержатся, поэтому пока ничего не могу сказать. Я думаю, обнародуют же, если приведут исполнения приговора. Олег Алкаев, был и начальник СИЗО Володарки, рассказывал, что если отвергается прошение, то одразу они мусят выкатать приговор. Я честно говоря, не знаю даже, как исполняются приговоры у нас в Республике Беларусь по исключительной мере наказания. До нас этой информации не доводится, до дежурных, по крайней мере, точно. Говорю дежурный у департаменте выполнения покарания. И более информации про справу Ковалева и Коновалова, у тым лику и репортажи из суду над ими на нашем сайте в интернете свобода.орг. А мы спытались у людей на витебских улицах, как яны оценивают отмову Александра Лукашенко помиловать уродженцев Витебску Коновалова и Ковалева, осудженных до смяротного покарания за теракт в Менском метро. Ковалева, как я был в этом главой державы, я бы его помиловал. И он не главный, не инициатор он, мотивов нема. Очень обидно, что, решая человеческие судьбы, иногда трудно избежать ошибок. Я думаю, что это эмоциональное быстрее решение, вот не помиловать людей. А потом, знаете ли, жизнь приносит очень разные сюрпризы. В моем доме живет человек, который 25 лет отсидел по делу Михасевича, а ведь его тоже могли не помиловать. Потом, конечно, государство пыталось замолить все грехи перед ним, ему дали квартиру, ему дали пенсию и все остальное. Но если людей пустят в расход, потом мы уже у них прощения не попросим никак. Ну, я был, признаться, здивленный. Я все-таки чекал, что Ковалев будет помилованный. Его там удел был вельми минимальный, коли он был на ООЛ, да. Что он что был там знакомый, сябра, это так, але... Ну, и все-таки и он просил. Просила громадскость, просила мать его, как говорят, слезьми. Ну, але так отбылось, как отбылось. Меркаванне людзей на віцебскіх вуліцах. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на любую тэму 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Только что почув, что Лукашенко отказал у помилования этих двух хлопцев. Ну, давно уже мне было зрозуміло, потому что не для того планировался этот взрыв, чтобы этих хлопцев помиловать. Тут все ясно и все темно. Было вельми дивно, коли б Лукашенко помиловал хлопцев, обвиняченных судом в теракте. Каким бы он тогда был диктатором? Этот человек уже давно отчул по крови. И еще, нема человека, нема проблемы. Нема вещдоков, не будет вопросов. Все похолодно. Татьяна, Минск. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон в Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. 15 сакавіка сталі вядомыя новыя імёны прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці Беларусі, якіх улады занеслі ў спіс невыязных. У Менскім аэрапорце ў пашпарт старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанны Літвіной паставілі штамп, што ёй адмоўлена ў выездзе. Таксама з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву, знялі журналіста Белсату Міхася Янчука і праваабаронцу Андрэя Бандарэнку. У спісе таксама і праваабаронца Гары Паганяйла. У сваёй заяве Беларуская асацыяцыя журналістаў патрабуе ад дзяржаўных органаў адказаць на пытанне, хто ўвёў абмежаванне на выезд і на якой падставе. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Жанна Літвіна, якая збіралася вылецець самалётам у Варшаву з нацыянальнага аэрапорту Менск, даведалася ад памежных службаў, што ўключана ў спіс невыязных. Прычыну ёй таксама не патлумачылі. Літвіна адзначыла, што ўлады груба парушылі яе правы акурат 15 сакавіка, у дзень Канстытуцыі, якая гарантуе свабоду перамяшчэння. Паводле Літвіной, спіс невыязных пашыраецца, сам канфлікт паглыбляецца. На сённяшні дзень у кантэксце візавых санкцый можна гаварыць наогул ужо пра супрацьстаянне. З аднаго боку, развяз пашырае візавыя санкцыі і ўсе рыхтуюцца да чарговага паседжання міністраў еўразвязу 23 сакавіка. Ну і з другога боку афіцыйны Мінск манструе сваю пазіцыю, звязаную з абмежаваннем выезду з краіны людзей, якіх магчыма ўлада лічыць дэструктыўнымі элементамі. Шырэнне гэтага спісу можа будзе яшчэ залежыць ад падзеяў міжнароднага ўзроўню. Толькі там чарговы раз гучыць цвёрдыя рэкамендацыі, краіне вызваліць палітзняволеных, то тым больш узмацняецца ціск унутры самой Беларусі. За апошні некалькі дзён, апроч Жана Літвіно, яшчэ тром сябрам Баш адмоўлена ў выездзе за мяжу прадстаўніку Белсату Міхасю Янчуку, шэф-рэдактару нашай Нівы Андрэю Дынько і праваабаронцу Валянціну Стэфановічу. Ад пачатку году сямёра сяброў Баш атрымалі папярэджанні ад пракуратуры КДБ за супрацоўніцтва з замежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Жана Літвіна адзначыла: за ўсім за гэтым праглядаецца ў чарговы раз жаданне ўлады, якая сутыкаецца ўсё больш і больш з праблемамі ўнутранымі, эканамічнымі праблемамі, жаданне сакрыць інфармацыю, прымусіць журналістаў замаўчаць. Журналіст Міхась Янчук быў зняты ў берасці з цягніка Масква-Варшава а 6 раніцы. Хоць тыдзень таму гэтым жа самым маршрутам ён ездзіў у Варшаву без праблемаў. Гэта з'яўляецца дастатковым доказам таго, што гэты спіс пашыраецца з тыдня на тыдзень, і яшчэ шмат нашых калегаў можа ў яго патрапіць. Таму трэба дзейнічаць ужо зараз і з выкарыстаннем усіх даступных нам сродкаў, каб яшчэ нешта паспець змяніць у гэтай справе. Падаецца, што гэта працяг палітыкі кропкавых націскаў і кропкавых санкцый супраць журналістаў, які разлічаны на тое, каб запалохаць усіх іншых. Мы з'яўляемся найбольш нелегальным сродкам масавай інфармацыі ў Беларусі, таму ціск на нас будзе ісці, я думаю, у першую чаргу. Дзявятым невыязным на дзень 15 сакавіка пасля шэрагу палітыкаў і журналістаў стаў праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Памежнікі знялі яго з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву, і заявілі, што ён мусіць вярнуцца ў Менск. Каментуючы гэтае дзеянне, Бандарэнка адзначыў: власть заигралась сама с собой. В Беларуси введено крепостное право. Бывшие руководители колхозов воспринимают своих граждан как своих крепостных крестьян и рабов. Европейские партнеры введением санкций спровоцировали власть показать свое истинное лицо. И дальнейшее введение санкций должно продолжаться. Власть этого очень сильно боится. Если Европа решится на введение экономических санкций, то власти не останется другого выхода, как пойти на путь демократизации и прекращения издевательств над собственным народом. Меркаванне праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі і болей інфармацыі пра спісы невыязных на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз яшчэ адна навіна беларускага палітвязня. Владзіміру Яроменку далі год прафілактычнага нагляду. Актывіст Маладога фронту цягам году мусіць ад 21 да 6 раніцы быць дома і адзначацца 4 разы на месяц у міліцыі, прасіць дазволу, каб з'ездзіць у любую іншую мясцовасць. Вось як пракаментавала рашэнне суду праваабаронца Организации «Вясна» Наста Лойка. Судья Сергей Бондаренко принял решение, что Владимира Яроменко есть необходимость поставить на профилактичный нагляд в связи с тем, что он неодноразово здійснял административное правопорушение. На данный момент он уже отбывает 4 раз административный арешт. За административное правопорушение там были как за инициативное массовое мероприятие, так и за так званую лаянку. И в вынику опынулось, что достаточно суровое решение принял судья, поскольку он мог вынести 6 месяцев, и он абсолютно не обязан был в этом выпадку в это робить, потому что видовочно это просто протяг политики контролю за активистами и намагание спынить громадскую активность как мага больше. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году ўладзе Яроменак атрымаў 3 гады зняволення за ўдзел у акцыі пратэсту цэнтры Менску. Пазней ён быў вызвалены праз памілаванне і ад таго часу 4 разы адбываў адміністрацыйныя арышты. Цяпер ён пад арыштам за ўдзел у акцыі салідарнасці з Сергеем Каваленкам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Гэты бацька лічыць, што ізаляваць дзіця ад расійскай мовы утопія. Гэты бацька лічыць, што чытаць Пушкіна трэба ў арыгінале. Гэты бацька лічыць, што спачатку нараджаюцца беларускія дзеткі, а пасля для іх пішуцца беларускія кніжкі. Андрэй Хаданович, дзіцячы паэт і бацька ў праграме «Вашы дзеці». Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней. Нагадаю, што все нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Канстытуцыя Беларусі, чарговую гадавіну прыняцця якой адзначаюць сёння ў краіне, прадугледжвае шмат дэмакратычных і сацыяльных правоў і свабод. Грамадзяне маюць права на справядлівыя выбары, на сходы і дэманстрацыі, на свабоду друку, на бясплатную адукацыю, медычнае абслугоўванне, на свабоднае перамяшэнне. Але ці гарантуюцца гэтыя правы ў рэальнасці? Пра сітуацыю са свабодай перамяшэння і са свабодай таксама атрымоўваць бясплатную адукацыю на Гомельшчыне высвятляў наш карэспандэнт. Апавядае адна з трэцякурсніц Гомельскага дзяржаўнага медычнага універсітэту, якая мусіць аплочваць сваё навучанне. Калі на першым курсе я паступала, было 3700. Получается, што за первыя два курса мы заплацілі около 10 мільёнаў, а за этот год, за третий курс, у меня около 9 уже мільёнаў. Практычна адна і та ж сума за адзін курс. Дзяўчына з жахам успрыняла нядаўнае чарговае падвышэнне коштаў навучання. Ужасна мы ацэньваем такое увеличение. Я даже не знаю, што сказаць пра этому поводу. Даже не знаю, што делать. Трудна і аплачваць, трудна і учыцца. І общежитие, причём не даюць, я інагародняя. Ты никакого понимания ні в деканаце, нигде. Каб вучыцца, студэнты мусяць яшчэ і самастойна купляць падручнікі ды іншую літаратуру. Образаванне бесплатна, так ні учебнікаў, нічого нету, нічого не выдаюць. Мы вот покупаем самі учебнікі. Все сами печатаем, все материалы ищем сами. Никакой скидки нету на то, что ты оплачиваешь обучение, и то, что ты не оплачиваешь обучение. В одинаковых условиях находимся, что мы, что бюджетники. Гомельский активист Василь Поляков, який у свой час скончил Гомельский державный университет имя Франтишка Скорины и на додаток аспирантуру, каже, что гарантованная конституцией правы теперь значно урезаны по всех керунках, нават политичные и громадские, на якія не патрабуюцца нейкія фінансавыя выдаткі. На вялікі жаль, большасць правоў гэта і права на мірныя сходы, права на асацыяцыі, права на свабоду слова, права на перамяшчэнне, яны, на жаль, не выконваюцца. А калі выконваюцца, то гэта невялічкая частка таго, што павінна быць, павінна прысутнічаць. З сацыяльна-эканамічнымі і культурнымі правамі таксама складанасці. Па вялікім рахунку, сярэдняя адукацыя даступная, праблема не пастае. Вышэйшая адукацыя у свой час было складаней паступіць, але яна была бясплатная. Зараз паступіць можа амаль што кожны, але трэба плаціць толькі невялікая колькасць. Гэта бюджэтныя сродкі, а працэнтаў 70 гэта платныя месцы. Ці даводзілася вам сутыкацца з тым, што вашы правы, гарантаваныя канстытуцыяй, не выконваюцца? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва. У нас очень жестоко все цензурируется. Это самое явное нарушение Конституции. У меня очень много знакомых, которые уехали из Белоруссии чисто из-за того, что тем или иным способом им просто намекнули, что извините, вы нам не подходите. Может быть. Просто все это было возможно незаметно. Поэтому конкретных фактов я не могу так сказать. Но это вопрос чересчур интимный. Может быть, да, может быть, нет. Какого такого конкретного выпадку не было. Живу я в сгоде с собой. Ці система пакут, что меня так не чапает. За что я дякую. Никогда такого не было. Все нормально было. Серьезно говорю вам. Никто никогда не нарушал мои конституционные права. Серьезно. Я ее не читал. Она меня не шибко интересует. Потому что я россиянин. Ну, в принципе, я с этим определенно не сталкивался. Я человек как бы рабочего класса. Как бы на житё хватает. Хотелось бы трохи больше. Гроши любит каждый человек, и чтобы получше питаться. Бесплатной медицины, как у нас, сами понимаете, за все сейчас надо платить. Есть же у нас сноски такие, можно за это не платить, но нужно за это платить все равно. Меркование людей на Могилевских улицах. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Еўрапарламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі. Афіцыйны Менск нібыта заявіў, што гатовы вызваліць шэраг палітвязняў і запрасіць назад паслоў Еўразвязу вярнуцца ў Беларусь. Лідзія Каваленка сустрэлася са сваім сынам, галадоўнікам Сергеем Каваленкам. Той працягвае атрымаць галадоўку і патрабуе свайго вызвалення.